Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 6 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Zakręceni jak zwykle z zespołu Blenders. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. To 96 dzień 2017 roku. Słońce obudzi się no i już za niecałą godzinę. Równiusieńko o 6 zajdzie po 19, a dzień potrwa ponad 13 godzin. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Ady, Izoldy, Adama, Celestyna i Wilhelma. Składamy najlepsze życzenia. Czwartek. No jakby to niektórzy ujęli mały piątek. Jakkolwiek przed nami 6 dzień kwietnia. Do życzeń imieninowych dołączamy coś optymistycznego. Pokazać, na co cię stać. Chociaż 7 minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. Ach, wczoraj w tych zabawach z językiem znowu pan synoptyk chyba nie dopatrzył, chyba nie doczytał, bo znów zdaje się, nie wie, czy to z myślnikiem, z kreseczką, z łącznikiem, czy razem, czy rozdzielnie. Myślę o tym polarno-morskim. No i dziś znowu, że z północnego zachodu napływa chłodne, polarne, morskie powietrze. No, jakoś tak nie bardzo to brzmi chłodne, polarne, lepiej brzmiałoby polarno-morskie. No w radiu nie brzmi, czy to połączone, czy z kreseczką, czy jak, ale pan synoptyk, trzeba przyznać, że wybrnął cwaniaczek jeden. Dziś pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz, wysoko w górach także śnieg, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze z gradem. Możliwe także przejaśnienia postępujące w dzień od północnego zachodu. No ale jednak niech również i to nas nie zmyli, że będzie mocno padać, także możliwe te burze z gradem, najmocniej popada na południowym wschodzie. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 65, w górach do 80 km na godzinę. Jedynie w rejonach podgórskich Karpat dziś najchłodniej, od 3 do 6 stopni z samego rana. No rzeczywiście chłodno, ale w dzień ma być już temperatura wyrównana, od 7 stopni na Podkarpaciu przez 8 w większości regionów, głównie na krańcach południowych, wschodnich i północnych. W centralnej części kraju 9-10, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do stopni plus 11. Ciepło ciepłem, wiosna wiosną, ale tak czy inaczej teraz muzycznie, jak w prognozie pogody, będzie Lao. Laocze. Czekaj dni 7, być może zimnych i wietrznych, ale dni 7 jedynie, bo 8 będzie wieczny. Puść go i nie trzymaj, nie skręcaj, nie naginaj. Zapniesz go za łachy, będzie wierzgał, fikał. Przez palce wyciekał, bo ten, który minął, do ciebie nie należał. I ten, który nadejdzie, także twój nie będzie, bo ten, który minął, do ciebie nie należał. I ten, który nadejdzie, także twój nie będzie. Czekaj dni 7, być może zimnych i wietrznych, ale dni 7 jedynie, bo 8 będzie wieczny. Nowy lichy lizie, stary wspomnisz, jeśli nowy cudny, stary zapomnisz, ale wiedz, iż nie ma wcześniej i nie ma też później. Więc co licha teraz, jest tylko tu i teraz. Tu i teraz. Tu i teraz. Tu i teraz. Tu i teraz. I teraz. Teraz. Teraz. Laocze, czas. Tak, tak, z samego rana czas bardzo ważny. 12,5 minuty po godzinie 5. Sięgamy po zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Sejm, który po nocnej przerwie wznowi posiedzenie, przeprowadzi drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy związanej z wycinką drzew na prywatnych działkach. W Katowicach rozpoczyna się Węgiel Film Festival, impreza prezentująca twórczość studentów uczelni filmowych z całego świata, organizowana przez studentów drugiego roku Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Wydziału Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. W katowickim kinie Kosmos dziś i jutro zostanie pokazanych blisko 40 konkursowych filmów wybranych spośród 1600 nadesłanych na festiwal. Krótkie filmy i animacje oceniać będzie jury w kategoriach film, animacja, reżyseria, obraz i muzyka oryginalna. Swoją nagrodę przyzna też festiwalowa publiczność. Co ważne, wstęp na festiwal jest bezpłatny. Z zagranicy Parlament Europejski w ostatnim dniu plenarnej sesji w Strasburgu przyjmie rezolucję w sprawie sytuacji na Białorusi. Będzie też głosował nad przepisami o zmniejszeniu opłat roamingowych. Posłowie rozpatrzą ponadto propozycję zniesienia wiz dla Ukraińców. Na ważne będzie to dzisiejsze głosowanie o ograniczeniu stawek hurtowych w roamingu. Jest bowiem niezbędnym warunkiem całkowitego zniesienia detalicznych opłat roamingowych już 15 czerwca tego roku. Wizyta w Stanach Zjednoczonych prezydenta Chin Xi Jinpinga i jego żony. Dziś chiński przywódca zostanie przyjęty w posiadłości prezydenta Donalda Trumpa na Florydzie. Wieczorem obaj prezydenci zjedzą kolację w towarzystwie pierwszych dam, a rozmowy będą dotyczyć głównie wymiany handlowej oraz Korei Północnej. W Kijowie rozpoczynają się polsko-ukraińskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacyjności. W tym czasie odbędzie się też drugie forum rektorów uczelni technicznych Polski i Ukrainy oraz targi kariery, których gościem jest Polska. Wydarzenia będą okazją do zacieśnienia współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego. Te Dni Edukacji, Nauki i Innowacyjności potrwają do jutra, a organizatorami są m.in. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Wiele z tych wydarzeń, nie tylko te, ale pozostałe, również czy z kraju, czy z zagranicy, do usłyszenia w serwisach informacyjnych. Ten najbliższy już za 45 minut o godzinie 6. Więcej także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Kwadrans po 5. Za chwilkę szelest prasy. chcesz zwyciężyć świat, a sercem wygrać bój z kamieniem. Wołasz do ludzi i kiedy nikt nie słyszy, co dzień wstajesz bledszy i bardziej jesteś niczym, bo tu polityka wysysa mózg. Dziewiętnaście minut po godzinie piątej. Przede mną prasa i zaglądamy do niej. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że Ministerstwo Obrony Narodowej szuka rakiet, które stanowiłyby przeciwwagę dla Iskanderów. Wrażenie na ekspertach z polskiej armii miały zrobić także izraelskie rakiety LORA. To potężny, naprowadzany bezwładnościowo i satelitarnie pocisk Ziemia-Ziemia najnowszej generacji, trafiający z odległości około 400 km w cel z dokładnością do 10 metrów. Rzeczpospolita nieoficjalnie dowiedziała się, że wojskowi eksperci widzieli już izraelskie pociski w akcji na poligonowych pokazach. MON bada możliwości zastosowania także innych rakiet, m.in. precyzyjnych pocisków ekstra o zasięgu 150 km. Gazeta ustaliła, że we wstępnych rozmowach w Izraelu MON badało możliwości pozyskania około 50 rakiet LORA i 840 pocisków ekstra. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu. O tym, że budowa centralnego portu komunikacyjnego ma kosztować 35 miliardów złotych. Najprawdopodobniej po Wielkanocy zostanie powołany pełnomocnik rządu do sprawy realizacji tego projektu. Centralny port, czyli nowe lotnisko i terminal intermodalny, ma być transportowym sercem Polski, blisko kolei i szybkich dróg. Według wstępnego planu realizacja projektu potrwa od 9 do 10 lat. Lokalizacja portu nie jest jeszcze przesądzona, ale ma być położony w pobliżu tras szybkiego ruchu, połączeń kolejowych, a w przyszłości także szlaków rzecznych. O tym dzisiejszy Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest w najlepszej kondycji od co najmniej 10 lat i jak wynika z zeszłorocznego bilansu, rośnie zdolność do obsługi bieżących zobowiązań ze spływających składek. Najważniejsza informacja to wzrost tak zwanej wydolności, czyli zdolności pokrywania wydatków na renty, emerytury czy inne świadczenia ze spływających składek. Tegoroczne obniżenie wieku emerytalnego spowoduje spadek wpływów i wzrost wydatków funduszu. W przyszłym roku ma ono kosztować łącznie około 10 miliardów złotych. Pewne emerytury na razie. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze ciekawy tekst z Gazety Wyborczej. Sondaż i komentarz. Właściwie sondaż, badanie. Myślę, z jednej strony niepokojące, z drugiej dające do myślenia, bo co czwarty ankietowany zachowałby się nieetycznie, żeby pomóc sobie w karierze. Tak wynika z najnowszego raportu firmy doradczej EY. Rezultaty tejże ankiety przedstawia dzisiejsza Wyborcza. Przekonanie, że korupcja w biznesie w Polsce jest dużym problemem, stopniowo spada. Blisko 38% ankietowanych menedżerów w Polsce uważa obecnie, że korupcja w firmach to powszechne zjawisko. 4 lata temu przekonanych było o tym 59%, a 2 lata temu 43% badanych. No i pod tym względem Polska wyróżnia się na tle regionu i coraz bliżej jej do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Mimo to skłonność do nieetycznych działań jest w Polsce niepokojąca, podkreślają eksperci. Co dziesiąty ankietowany w Polsce zaproponowałby gotówkę, gdyby pomogło to firmie lub w osiągnięciu celów osobistych, np. zdobyciu awansu. Co siódmy zaksięgowałby przychody wcześniej, by osiągnąć cele biznesowe, a 9% badanych jest gotowych kłamać przed zarządem, by awansować lub dostać podwyżkę. Eksperci zwracają też uwagę na to, że ludzie młodzi z tak zwanego pokolenia Y częściej gotowi są przymykać oko na nieetyczne działania. 1 na 4 w wieku od 25 do 34 lat i tylko 1 na 10 powyżej 45 roku życia usprawiedliwia wręczenie gotówki, gdy na szali jest kondycja finansowa firmy. Między innymi o tym, ale także o tym, jak walczyć z korupcją w firmach, dziś w Gazecie Wyborczej. Pierwsze strony gazet już za godzinę, a w dalszej części porannego zapraszamy także to, co w pozostałych gazetach, nie tylko na pierwszych stronach. Polecamy i zapraszamy, poranne zapraszamy. 23 minuty po godzinie 5. Rocznica urodzin, także rocznica śmierci, ale pozostałe wydarzenia także z muzycznego kalendarza. To już teraz 27 minut po piątej. W 1199 roku zginął Ryszard Lwie Serce, król Anglii z dynastii Plantagenetów, uczestnik wypraw krzyżowych, bohater pieśni i legend. W 1520 roku zmarł Rafael Santi, włoski malarz i architekt, jeden z największych artystów epoki renesansu. 116 lat temu urodził się Marian Hemar, poeta, komediopisarz, satyryk. Zmarł w 1972 roku. 108 lat temu amerykański badacz polarny Robert Perry jako pierwszy człowiek dotarł do bieguna północnego. W 1914 roku zmarł Józef Chełmoński, malarz, przedstawiciel kierunku realistycznego, a 102 lata temu urodził się Tadeusz Kantor, reżyser, malarz, scenograf. Zmarł w 1990 roku. 46 lat temu zmarł Igor Strawiński, rosyjski kompozytor światowej sławy, autor baletów, utworów symfonicznych i kameralnych, a w roku 1990, 27 lat temu, Sejm ponownie ustanowił dzień 3 maja świętem narodowym. Wówczas 22 lipca przestał być świętem państwowym w roku 1990. No i pora na muzyczne trójkowe kalendarium. Zatrzymujemy się na roku 1971. Właściwie dwa wydarzenia związane z jednym zespołem z tego samego roku, z tego samego dnia, sprzed 46 laty. Stonsi wówczas po raz pierwszy zaprezentowali swoje słynne logo w kształcie ust i też 46 lat temu założyli własną wytwórnię płytową. Obok własnych przebojów, singli, wydali także nagrania gwiazdy reggae Petera Tosha. No ale pamiętamy, jeden z pierwszych właśnie utworów z tej właśnie wytwórni. Stonsi w muzycznym trójkowym kalendarium, Brown Sugar. Go! stał się na początku dzisiejszego muzycznego kalendarza. Oni to potrafią, a no właśnie, i także potrafią zawrócić w głowie niejednemu dziennikarzowi, to zdaje się Stelka chyba przypominał, wywiad marzenia właśnie z Keithem Richardsem. Zobaczyć tę twarz, zobaczyć jego uśmiech, porozmawiać, a później już sobie dać spokój z całym tym dziennikarstwem. 5.30 minęła, zatem pora na prognozę pogody. Dziś z północnego zachodu napłynie chłodne, polarne, morskie powietrze. Będzie pochmurno, przelotnie popada deszcz, wysoko w górach także śnieg, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze z gradem. Ale w ciągu dnia możliwe także od północnego zachodu postępujące większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Opady deszczu, przelotne, ale intensywne, najmocniej popada na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywisty, także w górach, do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a na termometrach dziś najchłodniej w rejonie podgórskich Karpat od 3 do 6 stopni, w pozostałych regionach na Podkarpaciu 7, w większości regionów i tak na krańcach południowych, wschodnich i północnych 8, w centrum kraju 9 do 10 stopni, a najcieplej dziś na zachodzie do 11. O, właśnie na rozgrzewkę ABBA w muzycznym kalendarzu. A to dlatego, że zespół z piosenką Waterloo wygrał konkurs Eurowizji, który odbył się w Brighton w Anglii, a było to równo 43 lata temu. Na rozgrzewkę także, na ten pochmurny i gdzieniegdzie deszczowy poranek, myślę, gorąca czekoladka. Jak najbardziej. Tym bardziej, że Tony Connor, perkusista formacji, kończy 70 lat. I believe in miracles. rozgrzewa You Sexy Thing i Hot Chocolate w muzycznym kalendarzu, tak jak rozgrzewało dziś w budzikowym alfabecie Fire. Z samego rana dziś pan Michał z Bąszyn się kłania, pozdrawia jak co dzień z nami, ale w końcu pan Michał zdecydował się pozdrowić wszystkich budzikomaniaków i dołączyć do grona słuchaczy. Pan Michał i z Bąszyn, zaraz sobie tu znajdziemy na liście wolne miejsce. O, bardzo proszę, i wcale to nie będzie ostatnia ławeczka, nie. Jest pierwszy podpisik na liście, witamy. Pan Marcin z Mięsobusa. Chciał się zdrzemnąć, naprawdę chciał się zdrzemnąć, ale i Kloster Keller, i Stąsi, i teraz, no właśnie, nie dajemy. Mam nadzieję, że także szczególnie może przede wszystkim tym, którzy właśnie teraz dojeżdżają do pracy, albo właśnie w pracy za kółkiem. 19 minut pozostało do godziny 6, kolejna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że Peter Van Hook, brytyjski perkusista, członek Mike and the Mechanics, obchodzi urodziny okrągłe, 67. No to jeszcze jedna kawa, no to jeszcze jedna i kolejny podpis na dzisiejszej liście i kolejna data w muzycznym kalendarzu. No już dosłownie za chwilkę. Pięknie Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały i od Pana Tomka, i od Pana Stefana. Pan Tomek jest też od kawy, rzecz jasna Pani Justyna z zimnych Gliwic, również z deszczowego i chłodnego Myszkowa. Pan Mariusz zaznacza swą obecność na budzikowej liście z Rybnika, również Pani Monika i Pan Marcin w drodze do pracy do Kelc. Kwadrans pozostał do godziny 6, a w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że Black Francis, czyli Frank Black, amerykański muzyk, lider grupy Pixies, kończy 52 lata. Muzycznym trójkowym kalendarium na urodziny lidera formacji Frank Black kończy 52 lata. Czwartek, 6 kwietnia przed nami, to 96 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za 12 minut, punkt 6. Zajdzie po godzinie 19. A aby tego słońca nie zabrakło nie tylko solenizantom i jubilatom, pamiętajmy, że dziś imieniny Ady, Izoldy, Adama, Celestyna i Wilhelma. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Ale oprócz jubilatów, solenizantów, pamiętamy w muzycznym kalendarzu także o tym, że 49 lat temu w Starachowicach urodził się wokalista, aktor teatralnych, inscenizacji muzycznych, także wokalista Janusz Radek. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Mogła ich dotknąć. Przechodzili koło niej. Tak blisko. Budzik. Jeszcze pan Jacek na koniec pyta o sprawę parasolkową, dokończenie wczorajszego tego porannego wynurzenia. No a jak się okazuje, wczoraj Ela była bez parasola. Wczoraj z parasolem więc nie padała, a dziś Ania bez parasola, no więc wiadomo, no. No będzie o tym jeszcze w prognozie pogody już za kilka chwil. Za 5 minut o 6 serwis, po wiadomościach audycja poranna, a my pięknie dziękujemy za dziś. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego dnia. No to idziemy do jutra. Do tatusia, do malucha, idź precz!